Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Nordea og NNIT, det er blot nogle af de selskaber, vi skal omkring i dag. Anledningen er de dugfriske regnskabstal, der netop er landet denne morgen. Vi er klar selvfølgelig med en første kommentar her i løbet af de næste 55 minutter. Vi er også klar til at høre, hvad det er for nogle af verdens indflydelsesrige personer, der render rundt og snakker i Davos. Vi skal tale med Pernille Indgaard lidt senere i programmet. Det bliver cirka 9.15, og så er Lars Svendsen også med på en telefon sidst i udsendelsen. Lars Persson, scenen er sat. Godmorgen og velkommen til dig. Ja, tak. Jamen. Vi starter med de ikke så positive nyheder. Der er slag i hovedet til dem, der er fingerprint cards investorer. Jeg vil kalde det en knockout. Altså, lad os bare tage det helt det store. Gør det i hvert fald på dem. Lad os høre, hvad der sker. Jamen, de har nedjusteret forventningerne her til morgen. Igen, kunne man jo frygtes eller komme til at sige, og aktien er nede med 30%. De får simpelthen underskud nu. EBIT bliver minus på 1 for fjerde kvartal, så jamen altså, synes vi, det sejlede før, så må man sige, så er det jo så er det skræmmende læsning, der er lige i øjeblikket. Det, der var jamen, altid og skuldkald, det kunne kun gå en vej frem, og det kommer jo sådan, så kommer jeg sådan til at få noget flashback i, hvad der sker rundt omkring andre steder på. Tør du nævne nogle navne, Per? Nej, jeg vil helst ikke nævne nogen navne, men der er nogen, der siger, at ting skal op både 100.000 og jeg ved ikke hvad ellers, så nu når man ser sådan nogle ting her, så synes jeg da i hvert fald, at man får en fornemmelse af, at man skal i hvert fald huske at spise brød til. Så det er det. Nej, altså et EBIT på, undskyld, var det minus 40 millioner, og et sidste år havde de et overskud på 520 millioner på den konto der. Så, ja. Lars Persson, hvis vi bare prøver at hæve os op til sådan lidt et principielt niveau, et selskab som Fingerprint Cards, der jo altså har fløjet på den gyldne sky igennem en periode, og så lige pludselig så gik det ned ad bakke. Ja. I den grad ned ad bakke. Der kom profit warnings ud og beskeder fra ledelsen om, at det måske ikke så rosenrødt ud, det hele med deres teknologi. Mm. Hvis du sådan skal forholde dig til det sådan rent principielt på et selskab, der er ude og melde sådan her ud, er det her så værre, end hvordan det kan se ud i alle mulige andre selskaber? Altså, jeg tænker, jeg har haft en forventning om, at når de har været ude en gang og sige, at det er så slemt til, og de gør noget, og de har styr på sagerne, at de så også har styr på sagerne. Det har de så åbenbart ikke. Er det usædvanligt i business-sammenhænge, at et selskab, de roder så meget rundt med deres ting? Nej, altså vi har også set det lidt. Jeg mener også, det for eksempel var sådan en som Novozymes, der på et tidspunkt måtte ud flere gange og sige, at det ikke helt gik, som man forventede. Så det kan godt ske, at de må ud flere gange, men det er jo sådan lidt i ekstremerne, ikke? At vi er gået fra en kurs, der lå op omkring 100, og nu er vi jo nede omkring 11 kroner, så ja, det er jo voldsomt, og en gang der kunne de jo gå på vandet og havde flere milliarder i kassen, og nu har de faktisk ikke rigtig nogen, vel? Altså, man kommer til at tænke lidt på den her memory card technology, vi engang havde på børsen, der lå over i Aarhus, hvor også alt var rosenrødt, indtil vi fandt ud af, at jamen, når lyset var slukket, så blev nogle af ordrene annulleret, og det glemte man at fortælle markedet, og så blev overskuddet ikke så stort. Jeg ved ikke lige, om det er det samme, der er sket i Fingerprint. Nu skal vi ikke stå og melde fanden på væggen på den måde, men det er i hvert fald virkelig gået skidt, og jeg er da heldigvis glad for, at jeg kom ud af mine, og det er rigtig ærgerligt for dem, der så ikke er kommet ud. Altså, så sent som for noget tid siden, der stod Laura og jeg jo her, der var en, der ringede og spurgte, hvad skulle man gøre med sin fingerprint, og vi mente, at man skulle lægge den ind under hovedpuden, fordi nu kunne det da ikke blive meget værre. Men altså. Åbenbart var der masser af salt at gnide det åbne sår der, og spørgsmålet er bare om, ja, altså nu er man jo nede på et niveau, hvor man bør lukke noget, måske bare tænke, jamen, altså, jeg skal være glad for, hvis den kommer op i 16. Vi havde jo en inde, der havde gamblet på det. Var det ikke en ung mand, der havde købt nogen, og så stod den der blinkede og drillede ham nu. Ja. Og jeg tror begge to, vi var sådan, det kan nok ikke blive meget værre, så er det blevet det desværre, ikke? Ja, fordi at Lars Persson, uanset hvilket billede vi maler på væggen, så er det altså som at fanden allerede er deroppe. Ja. Godt ser det ikke ud, og så er det måske, man skal ligesom tage sit gode tøj og løbe sin vej. Der er måske ikke så meget mere at komme efter. I hvert fald er det særdeles risikabelt, hvis man går ind i den her aktie på nuværende tidspunkt. Eller hvad tænker du? Jo, altså, man skal i hvert fald ikke begynde at tro, at man kan finde noget, der minder om en bund, og begynde at bundfiske, fordi det ville i hvert fald være farligt, synes jeg. Og det viser også, at det er enormt vigtigt, når man går ud i aktiemarkedet og køber en aktie, at man har en strategi og siger, jamen, hvor meget vil jeg tabe? Altså, hvornår er det ikke sjovt længere? Altså, det er jo ligesom, man går ikke i Tivoli eller på Bakken eller et eller andet sted, og så bare tænker... Så går jeg ind alle vegne og bruger løs af familieformuen, vel? Det er lidt det samme, når man går i aktiemarkedet. Man bliver også nødt til at sige, nu går jeg ind med 10, 20, 30, 100, jeg ved ikke, hvor mange tusind kroner man bruger, eller måske millioner, alt efter hvilken person man er. Mm. Men en eller anden dag, der må jeg ligesom trække i håndbremsen og sige, der var det ikke sjovt længere. Og der er det svært, at når man kommer ned og har et tab på både 30% og 40%, og måske at trække i håndbremsen, hvorimod... Jamen, er det kun på 12% eller 8%, jamen, så er det lidt sjovere. Altså, jeg har min egen African Oil herinde, der er mit salt i såret, som skal stå som sådan et fyrtårn og huske mig på, at man skal huske at trække i håndbremsen. Mm. Dagens gode råd er altså for Lars Persson. Ha' en strategi, yes. Og ikke mindst, husk at følge den. Også når det gør ondt. Det er rigtigt. Ja. Nå, Lars Persson, Fingerprint Carta er ikke det eneste selskab, der har det lidt dårligt her til morgen. Også i Finland er der Profit Warnings, yes. Store Enso. Ja. Hvad sker der der? Ja, det sker faktisk ikke så meget ved. Den sniger sig udenom, og i Finland falder den kun et sted mellem, tror faktisk, vi er under 2% i øjeblikket. Så det er noget med, at man flytter noget fabrikker og noget papirbrug. Og så var der nogle grossister, der åbenbart drillede, så man må tage en ekstraordinær afskrivning. Men heldigvis, i sådan en stor koncern, slår det ikke så hårdt igennem. Så jeg kan se, at den ene af aktieklasse, den er nede med 0,7 kun i øjeblikket. Så det... Vi skøjter lidt og elegant hen over den, faktisk. Det blev ikke så slemt, som man først tænkte, når man ser overskriften på nyhederne. Så, når man så dykker ned i den og læser selve historien, jamen så får man ikke så ondt i maven. Altså, så er det måske, ja. Så Lars Persson, lad os hoppe fra de dårlige nyheder over til at få det store vy over de europæiske aktieindeks. Jamen, de er alle rødt her fra morgenstunden af. Siger han bare helt glad og brug. Ja, ja. Nej, men ja, det er, hvis vi tager alle de tunge danske aktier, så vender de næsen nedad, og Nordea, som vi taler om lidt senere, løber forrest. Men lige bagefter kommer både Pandora, Danske Bank og Vestas. Ja, DSV er faktisk også i den pulje. Den har haft det lidt svært siden årsskiftet og ligger faktisk med en negativ afkast i år. Så det er sådan en pose blandet bolcher, så ud over hele Europa er der minus. Frankrig måske lige rundt nullet, men ellers så er... Ja, det hele mere eller mindre i minus. Og USA var jo også sådan lidt sjov dag. Det startede sådan med godt og grundigt med en positiv udvikling i både Dow og Nasdaq og S&P. Og så da det diskuterede frokost, så faldt det hele sammen og gik i minus. Og da det så lukkede dagen, der var Dow i plus. Nasdaq var et lille minus. Det var Google, Facebook og Apple, der trak ned sammen med Amazon. Og S&P 500 ramte lige omkring nullet. Så det var sådan en pø om pø dag. Men altså, vi har jo også set mange plusdage, så... Nu skal vi ikke blive totalt nervøse, bare fordi man ser et par enkelte minusdage. Dem skal der heldigvis også være nogen af. Og det er måske der, hvor man skal overveje at købe op et godt regnskab for NNIT, men det taler vi lidt med Lars Svendsen om. Det gør vi. Jeg kan se, at han har købt nogle NNIT fra morgenstunden af, og Philip er også kommet med sin portefølje. Vores nye porteføljeforvalger, ja. Philip Gunst, ja. Som jeg også har været med i Millionærklubben siden 2. januar 2018, men som er tekniske årsager, lad os sige det på den måde. Ja. Der har været en masse administration, der lige skulle falde på plads, så det gør altså, at han har været lidt lang tid om at kunne købe ind til depotet. Det er op at køre. Nu. Ja, så Philip, han har allerede været ude og bruge penge. Ja, ja, ja. Hvad er det, han har købt, Lars Persson, hvis jamen, du bare lige hurtigt kan løbe ned over listen? Teva Pretiot One Technologies, CD.com, Exxon Mobil, Corporan Growth. Okay, Lars Persson, det kan være, vi lige skal øve lidt på de der navne. Altså, det er helt i orden, Persson. Ellers så er det jo også en dag... Hvis vi lige skal tage makrobrillerne på, bare et ganske kort øjeblik, inden vi ringer til Pernille Enggaard. Vi får ECB på banen, der er rentemeddelelse. De kommer ud 13.45 med en udmelding om, hvad de kommer til at gøre med renten. Forventningerne er, at de egentlig holder den på minus 0,40. Mm. Hvad siger du, Persson? Tror du, der kommer til at ske noget? Nej, det tror jeg ikke. Det, der ville være rart, det var, hvis han begyndte sådan at nævne noget om, vi måske... ikke kunne sænke det der voldsomme tilbagekøbsprogram, sådan, hvornår han, om han måske skrue en lille smule på det. Bare en lille smule. 30 milliarder euro bliver der stadigvæk handlet hver eneste måned. Det er altså stadigvæk enorme summer, som der bliver pumpet ud i de store økonomier, i den europæiske økonomi. Så ja, Lars Persson og andre synger altså en sang for, at nu må det snart være slut, det der show. Det bliver 14.30 for nyt fra Mario Draghi. Persson, vil men du det sige der, det? Det, jeg synes er allermest skræmmende, eller lidt uhave her, det var jo egentlig udtalelsen fra den amerikanske, var det handelsminister, om at der kunne der godt komme flere af de her 12 justeringer. Wilbur Ross var ude og tale om øget importtol. Ja, og det var jo, vi ved jo ikke lidt om det kunne være noget af grunden til, at vi så det amerikanske marked sådan, ja. Det kunne det meget vel være, herr Persson. Vi har fået skudt Millionærklubben godt i gang her på Radio 24/7. Jeg har Lars Persson i studiet. Lars Svendsen har jeg sat til at læse regnskaber. Vi skal omkring Nordea og NNIT sammen med ham, når vi ringer til ham sidst i udsendelsen. Vi har Pernille Enggaard med fra Davos lige om et øjeblik, og du kan selvfølgelig også være med, kære lytter. Du kan stille spørgsmål eller skrive kommentar her ind til os i studiet. Adressen er som altid mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Verdens mægtigste mænd og kvinder er samlet i Davos til World Economic Forum, og vi har sendt journalist og vært her på programmet, Pernille Enggaard, samme vej. Hun er med på en telefon nu. Godmorgen, Pernille. Jeg skal starte med at høre dig, hvad det er for en dag, du er stået op til. Dag 3 på det officielle program i Davos. Hvad kommer der til at ske i dag? Jamen så, Donald Trump forventes at lande på helikopterlandingspladsen her lidt uden for byen senere i dag. Der er ingen tvivl om, at det er den amerikanske præsident og hans tale i morgen fredag på sidste dagen, som præger stemningen på dette års World Economic Forum. Jeg så lige her, da jeg stod op i morges, at for et par timer siden, der tweetede Donald Trump, at nu han er på vej mod Davos for at fortælle verden, hvor godt USA klarer sig, og our country is finally winning again, så vi kan klart forvente os en Make America Great Again-tale for Trump, og den her er for Donald Trump. Og den her mur af protektionisme, som Trump han er altså ved at bygge op omkring USA, det er hans handelsminister Wilbur Ross, som jeg også var inde på at kunne høre Lars Persson nævne, fornyelagt flere sten til ved at love yderligere handelsrestriktioner, der er jo så blandt andet kommer til at handle Kina. Hvis vi sådan skal tale lidt om, hvem der er på banen hernede, så var netop Kina med til at fylde billedet ud i går. Blandt andet så var Jack Ma, som vi jo kender fra Alibaba, han var på scenen i går, og Jack Ma, han er den mest magtfulde kinesiske erhvervsleder. Man taler lidt om China Republic of Alibaba, og så den anden store tech-virksomhed, Tencent, og når Jack Ma, han taler, så er det altså på Kinas vegne. Og Alibaba CEO og grundlægger, han var meget klar i spyttet. Han sagde, at handelshindringer er ligesom bomber. Og det var så direkte målrettet Donald Trump, altså også Trumps udenrigsminister. Og Jack Ma, han havde lovet millioner af amerikanske jobs via hans platform Alibaba, så vi er altså hårdt mod hårdt her. Mm. Eller hårdt mod hårdt. Og Jack Ma, han sagde videre, at det er umuligt at stoppe handel. Verden har brug for handel. Hvis han stopper, så starter vi krigene. Og når man sådan sanktionerer andre lande, så rammer man små virksomheder, man rammer unge mennesker, og det er altså ligesom at springe en bombe. Og han sagde, altså brug ikke handel som våben, det er altså let som at starte en krig, og det er altså også det er svært at stoppe den igen. Så vi har hård retorik i Davos, inden at Donald Trump han sætter furen i snitrøverne hernede. Ja, det kan jeg høre. Den overordnede agenda, Pernille Enggaard, det er jo noget i retning af sådan frit fortolket, noget med at finde fælles fodslag i en splittet verden, og det lyder altså til, at mange af de topledere og verdensledere, som er dernede, de taler i retning af, at vi skal være mere åbne over for hinanden. Vi skal have øget handel. Der skal være, der skal lukkes op ind til hinanden. Vi skal ikke lukke i. Så kommer Donald Trump altså og sætter lige, forventer vi i hvert fald, sætter lige den modsatte dagsorden. Jeg kan ikke lade være med at tænke på. Det ved vi. Ikke nu, men nej, men du er fuldstændig ret. Altså, vi fik jo Narendra Modi's åbningstale tirsdag. Mm. Som han prædikede også åbenhed og globalisering, at vi skal tage hinanden i hænderne. I går der fik vi jo så Tysklands Angela Merkel på banen. Emmanuel Macron fra Frankrig talte også i går, og de talte begge to op imod, netop som du siger, Bo, det er den overordnede agenda for i år, for det års forum, som er, verden skal stå sammen for at skabe en fælles fremtid. Angela Merkel, hun sagde blandt andet, we need global cooperation, not walls. Og da Macron gik på scenen, så var hans del af åbningen, han sagde simpelthen, at friends is back og kan være med til at samle Europa, og her der kan samhandlen være vigtigt. Så man kan sige, lige på nær USA og Trump, nu ved vi selvfølgelig ikke, hvad han siger endnu, så er det meget, at vi skal tage hinanden i hænderne for ligesom at skabe en fælles fremtid. Og det, der så også bliver adresseret i det her med, hvordan vi favner og imødekommer fremtidens udfordringer, det er selvfølgelig klimaudfordringer, det er social ulighed. Og så er der altså også den her teknologiske udvikling, som står og banker på døren med kunstig intelligens og ikke mindst blockchain og cryptocurrency, som vi også taler en hel del om i Millionærklubben. Men det er altså også noget, som så går på gaderne i Davos, så er det altså blockchain, man hører, og det er cryptocurrency, man hører, der bliver talt om. Der har enormt mange paneldiskussioner om det. Der er enormt mange events, både de officielle og uofficielle, som handler om netop blockchain, selve teknologien og hvad den kan, men altså også om cryptocurrencies. Og hvis vi tager selve teknologien, så tog Macron også den op på hans tale i går og sagde, at det altså er G20-landets opgave nu at indføre en form for regulering inden for krypto. Så altså det, vi har stået og talt lidt om, og som vi måske har forventet lidt vil komme her i år, det var den her, at regeringslederne og lande griber ind over for cryptocurrency netop med regulering. Og det adresserede Macron altså også. Han var også lidt ude efter de store tech-virksomheder og sagde, hvordan kan vi forvente, at iværksætter betaler skat, hvis de store selskaber de ikke kan finde ud af at gøre det. Mm-hmm. Og pudsigt nok, så var Googles CEO, Sundar Pichai, han var på scenen efter Macron og greb den med det samme og sagde, jamen altså, vi vil gerne betale mere i skat. Spørgsmålet er ligesom, hvordan vi så vælger at fordele den efterfølgende. Så der blev ligesom sparket lidt til en anden på scenen i går. Ja, det må man sige. Pernille Enggaard, er et af de steder, du også var inde og hørte til spændende foredrag, det var hos Jamie Dimon, der jo altså er CEO for JP Morgan Chase. Hvad lagde han på scenen? Ja. Jamen, det var sgu lige før, jeg troede, at Donald Trump allerede var landet, da jeg hørte Jamie Dimon tale. Men altså, jeg var til en lille intim paneldiskussion. Man kommer jo ret tæt på alverdens ledere, både verdensledere, altså også de store CEOs hernede. Jamie Dimon, han stillede op i The Equality Lounge, som er lidt lyserød i kanten, og så forventer man jo ligesom, at han skulle tale om lighed og kvindelig ledelse. Og så der opbevarede sig også, at Jamie Dimon, han blev interviewet af to af hans egne kvindelige viceadministrerende direktører. Men altså, det tog 5 minutter, så var vi igennem, hvordan han ligesom kiggede på kvindelige ledere, og hvordan han så på det. Og så greb han ellers scenen og talte om, faktisk make America great again, og vi skal have skattereformer, der skal infrastruktur på banen, der skal innovation. Og så siger han spøjs nok, at når det handler om samhandel, så skal USA ikke være dumme, når kineserne er smarte. Så han fik på den helt store violin. Og jeg sad og tænkte, da jeg hørte, at is it running for president, eller hvad sker der her? Er det Jamie Dimon 2020? Og så talte jeg faktisk med en amerikaner ved siden af, som så siger, jamen, hør nu, at det er der faktisk noget, der diskuteres i øjeblikket om Jamie Dimon is running, altså vil stille op som præsident. Men han taler altså i helt den samme retorik som Trump. Men fik så sagt nogle ting ind imellem, sådan nogle stikpiller med Jamie Dimon, for siger for eksempel, jeg bruger mig ikke så meget om folk med temperament, og det, der kan jeg godt selv holde mig lidt tilbage. Så han favnede Donald Trump og hans retorik og tog samtidig afstand og sluttede sig af med at sige hele den her sang, så siger han så, make America fun again. Okay, så det lyder som om, han måske billigere noget af den politik, som Donald Trump, han jo trods alt får ført igennem. Det kan godt være, at der er nogen, der siger, at det ikke er så meget, men noget kommer der jo altså igennem, men han billigere måske ikke formen, for han gør det med. Det ved jeg ikke, om han gør, men han opfordrer selvfølgelig skattereformer. Det gør de store virksomheder, og Jamie Dimon kommer også ind på, at det kan være med til at løfte USA, fordi virksomheden så vil trække nogle jobs tilbage til USA. Så på den måde giver det jo mening, men altså også skarp retorik omkring hele samhandlen og omkring specielt, hvordan kineserne agerer i forhold til USA. Ja, Pernille, lad mig lige vende tilbage til den dagsorden, som han jo sådan officielt stillede op med Jamie Dimon. Det var jo altså den her lighedssnak, altså det handler om at skabe lighed med mænd og kvinder imellem verden rundt. Den brugte han så kun 10 minutter på, men altså har han nogle sådan konkrete bud på, hvordan og hvorledes vi kommer den her udfordring i møde? Jamen, jeg synes helt generelt, både Jamie Dimon, men også de andre, det fylder meget hernede. Det er en del af forum i dag, det her med ligestilling mellem kønnene. Og det, som flere er inde på, også Jamie Dimon, vi skal ikke gøre, altså, der skal ikke forskelsbehandlet mellem mænd og kvinder. En leder, han kigger på de samme ting hos en mandlig og kvindelig leder, og skiller ikke til, om det er kvinde eller mand. Og det, der ligesom er lidt oppe hernede, det er ligesom det her med work-life balance, i stedet for, at man taler ikke om et arbejdsmarked for kvinder, men et arbejdsmarked for familier. Så det er ligesom den, der bliver handlet ind på og diskuteret. Men altså, det er jo lidt sjovt, når man så lige i denne her scene, så var det så Jamie Dimon, og så var der to kvinder, der interviewede med, ellers så er det meget mænd, der sidder og diskuterer om, hvordan vi får kvinder, flere kvinder ind på arbejdsmarkedet. Så heller ikke på World Economic Forum kan man se, at nu ved jeg ikke, om det er 20% af deltagerne nede i år, der er kvinder. Så der kan stadig gøres en hel del på det område. Og så bare lige for at runde den af, var der overhovedet nogle ord om blockchain fra hans mund? Han er jo en mand, som synes at være en lille bitte smule vægelsende. Først har været ude og tale sådan ret negativt om det her bitcoin i hvert fald. Og så bagefter så har han trukket sådan lidt i land, og måske synes han, det godt kan et eller andet, og det måske bliver fremtiden i et eller andet forum. Nævnte han noget om bitcoin og blockchain? Ja, det gjorde han. Blev selvfølgelig spurgt om det, og han sagde, at han er faktisk ikke trukket i land. Han er bare fortrudt. Han har ikke trukket i land, det han har sagt omkring cryptocurrencies, at det var rent spekulativt. Han er bare fortrudt, han havde sagt det højt. Man skal jo skille tingene ad. Han tror på teknologien, han tror på blockchain. Det kommer til at ændre nogle ting også inden for det finansielle marked, men ikke mere end andre ting har gjort. Og cryptocurrencies, vil jeg gerne sige, det synes jeg er rent spekulativt, og der er en boble, det kommer til at briste, som vi har set så mange andre gange på finansmarkedet. Han adresserede også den her, ikke finanskrise, men at vi selvfølgelig har aktiemarkederne i all time high, og det bullerede ud af, at selvfølgelig kommer der et crash på et eller andet tidspunkt, men det har der gjort i mange gange på markedet, og det er Jamie Dimon og JP Morgan også klar til, og så går livet videre derefter. Meget kynisk tilgang til den slags. Pernille, hvad står dagen på i dag? Der er tech på programmet, eller hvad? Jamen, der er masser af blockchain på programmet. Jeg har lige møde med Torben Møre fra Pension Danmark. Han er hernede, han skal lige have en snak omkring hele her klima-issue, der også er hernede, FN's verdensmål. Og så er det altså i dag, at der er reception for den danske delegation, som man kan sige, de danskere, der er dernede, de samles til en reception kl. 20 i aften på en restaurant et eller andet sted, tror jeg, det er sådan, hvor kun danskere er inviteret. Det er faktisk sjovt, fordi i går var vi til Sveriges arrangement hernede, og de havde altså inviteret ikke kun svensker, men hele verden, op sådan i en lift på en restaurant, lidt op over Davos, hvor vi simpelthen kunne stå og se bjerge og solskin, og hvor hele verden var samlet, hvor Sveriges benyttede lejligheden og Davos som en platform til at markedsføre lige der, hvor det er sytboller og syltetøj, vi ligesom får i IKEA. Men der var selvfølgelig også en masse andre ting, og der var en masse virksomheder deroppe at tale. Fingerprint? Var Fingerprint der? Sagde nej, noget? Der var ikke særlig mange svensker. Der var ikke nogen svenske. Der var mange ukrainske selskaber inden for blockchain. Okay. Sjovt nok, men jeg mødte ingen svensker. Mm. Jeg turde heller ikke sige Fingerprint, mens jeg stod deroppe. Det kan være, at jeg skal prøve den i dag. Men altså, i dag så er der altså samling for danskerne, og så skal jeg ud og snuse lidt til noget blockchain noget rundt omkring. Men hvad var svenskernes formål med ligesom at invitere? Hvad vil de sige? Hvad er det? Markedsfører de bare Sverige om, at det er grønt, og du har allemandsretten, eller hvad? Eller så hvor var vi henne? Altså. Der var nogle lukkede paneldiskussioner deroppe, hvor man kunne møde nogle af de svenske delegerede, hvor jeg ikke havde pres til. Det skal man have tid til, inden man kommer herned. Og så er det egentlig, at du kommer derop, og der står svenske flag derop, og er Sverige inde på radaren, som ligesom, hvis du siger Skandinavien, så er det Sverige. Ja, der var ikke nogen svenske, altså som det var lidt sjovt, der var ikke så mange svenskere deroppe, det var sådan resten af verden, der var samlet. Det var egentlig den med, at et land benytter lejligheden til at rejse flaget og invitere til noget hyggeligt, altså sætte rammen for diskussionerne hernede. Okay. Pernille, vi skal ikke tage mere af din tid. Du har en travl dag foran. Du skal op og ned af Davos' hovedgade, kan jeg forstå. Du skal til en masse spændende arrangementer. Giv os endelig et præg, hvis der sker noget spændende dernede fra. Det skal jeg gøre. Fortsæt god handelsdag. Ja, tak. Hej. Så vidt altså Pernille Enggaard, der er i Davos, lige pt. Snakker med alverdens spændende mennesker. Det er jo altså ærligt talt nogle af dem, der bestemmer rigtig meget i den her verden, som er samlet til det her World Economic Forum. Så det er der, det går for sig, herr Persson. Ja, spørgsmålet er med Conference er der nede, så man kan møde de rigtige via deres system jo. Altså, og så kan man jo sige, jamen det er jo egentlig sjovt, fordi Sverige har jo tiltrukket nogle af de store virksomheder for at lægge deres datacenter rundt omkring, på grund af, at det er lidt køligere op nordpå. I hvert fald en gang imellem, så man kan få noget automatisk nedkøling i sådan nogle bjerge af sådan nogle store serveranlæg og sådan noget. Og det har vi jo set flere, der har lagt sig det op af. Det har vi, herr Persson. Yes. Lad os lukke Davos-snakken for nu. Mm. Lars Persson, der er kommet en masse spændende spørgsmål på mailen. Lad os lige hoppe ned i nogle af dem, som jeg tænker, vi sådan relativt hurtigt kan hjælpe. Mm. For eksempel Marianne. Hun skriver, hvorfor styrtdykkede Nykredit Global Fokus aktier i går? Jeg har aktier, og hun har også nogle obligationer i en anden. Nykreditfond skal sælge i en fart. Nej. Herr Persson, det er jo sådan et årsfænomen, havde han har sagt, som sker lige pt. Hvis hun til gengæld går ind og kigger på sin bankbog, måske enten ikke i dag, men så i morgen, jamen så har hun fået udbytte. Lige i øjeblikket, der udbetales sådan en masse af kontoudbytter. Investeringsforeninger, de gider ikke engang at holde generalforsamlingen mere, før at de skal betale deres udbytter. Normalt var det jo først hen i marts, begyndelsen af april, de kom efter generalforsamlingerne. Nu skriver man bare ud til aktionærerne og siger, det er gået smadret godt, så du får enten 8 kroner, 20 kroner, 50 kroner, 30 kroner i udbytte. Så det er med at følge med det. Så det, inden du hopper ud af sengen eller får morgenkaffen galt i halsen, så er der fuld fart på alle de her investeringsforeninger, der udbetaler deres udbytter. Og der er nogle af dem, der er rigtig store. Specielt nogle af dem, der investerede i Kina-aktier, har jeg set været op omkring nogle af 20 kroner. Der har også faktisk været nogle obligations... man tænker, obligationen der er kedelig. Men nogle af dem, der har været i emerging market, de har faktisk klaret sig rigtig godt og har også udbetalt tocifrede udbytter. Så, det er jo ikke alle sammen, der synes, at obligationer er kedelige, Lars Persson. Pengene er der, de bare har røget ind på kontoen i stedet for. Man tager dem simpelthen ud af, man sælger nogle aktier i investeringsforeningen, og sådan, så man har nogle kontanter, og dem spytter man så videre til alle de glade foreningsejere. Så rolig Marianne og alle andre. Og hvis nu kommer 1000 kroner spørgsmålet her, Persson. Yes. Hvis nu man står der, og man har fået en masse penge i hånden, og man står ikke lige foran at skulle bruge dem, er det så et godt tidspunkt at placere dem tilbage igen i aktiemarkedet, eller hvad tænker du? Ja, altså så vil jeg bare i gang med at reinvestere nogle af pengene. Mm. Måske endda tage en ny fond, hvis man, selvom den fond, man måske har, vi taler jo altid om, at danskerne har for få, for lidt spredning, så det kunne være, at man skulle gå et nyt sted hen, end det, man plejer. Hvis man nu altid er danske aktier, så kunne det jo være, at man skulle løfte blikket lidt over sin søndagsbærlinger og tøffe over i noget helt nyt. Og der kunne emerging market være et godt bud, måske, hvis man tør tage det. Måske også via en eller anden investeringsforening. Ja. Det kan være svært at følge med, hvad der sker i aktierne derude. Det er alligevel langt væk, og nogle af landene, de skriver også på nogle sprog, så det er meget svært at følge med i, hvad der foregår. Nå, nu vi er ved Nykredit, så kunne Susanne Winter godt tænke sig at høre om det vil være en god idé at købe aktier i Nykredit. Jamen, det kan hun desværre ikke, for de kommer aldrig nogensinde på børsen jo. Det var jo det. Vi havde jo stået her trippet og drømt om, eller nogen havde i hvert fald drømt om en stor børsnotering af et stort dansk pengeinstitut. Det er vel det største, eller lige til, det kommer jeg på, hvordan måler det, må jeg lige vil sige. Men mellem Danske Bank og Nykredit og Nordea, det er jo blomsten af dansk finans. Nej, det var jo der var nogle store pensionskasser, der købte, så det kan hun ikke. Hun må nøjes med Danske Bank, Jyske Bank og hvad de nu ellers hedder der nedad, og helt ned til Østjyske Bank, den er måske så lidt farlig for tiden, så det kan godt være, hun skal dreje ud om den, men der er mange andre spændende banker. Der er så mange andre spændende selskaber derude, man altså kan hoppe ned i. Stig Jensen, han skriver til os, at Asien gik voldsomt i rødt i nat, med et spørgsmålstegn bagefter, Lars Persson. Så vidt jeg kan forstå, så var det jo altså... hvad hedder han nu? Finansministeren i USA, Mnuchin. Ja, yeah, ja. Yeah. Som var ude og tale dollaren ned, altså et øget fokus på den her handelskrig, som måske er voldsomt i gang med USA og Kina, som får Asian-aktierne til at sætte sig. Hvad tænker du om den sag? Altså, jeg vil ikke sige det. Altså, jeg kunne se, at Indien er stadigvæk oppe, og så, altså, det var Sydkorea sætter også ud, som om de lukkede i plus, så det kan godt være, hvis han var ude og tisse i løbet af natten, at det så slemt ud, men det rettede sig lidt i hvert fald. Jamen, det er jo klart. Altså, det er jo ikke sjovt. Altså, så både LG og Samsung var jo hurtigt ude og sige, at de ville jo lave noget i to amerikanske stater, sådan så de kunne sælge vaskemaskiner i USA stadigvæk. Og, Og spørgsmålet er jo, hvor mange medarbejdere bliver der så ansat der? Er det en slange, der skal kobles på? Jamen, så er man allerede i gang med noget produktion i USA, eller er det hele vaskemaskinen, der skal samles? Så, jamen, så bliver der fragtet noget over for Europa, så bliver der fragtet noget over for Asien, og så mødes de i Virginia eller Tennessee, og så bliver maskinen samlet. Det er jo sådan, man omgås, eller forsøger i hvert fald på en eller anden måde, måske at omgå sådan nogle handelshindringer. Så. Jeg ved ikke, om man gør, Lars Persson. Det er ret usædvanligt, at en finansminister går ud og taler på den måde. Ja, og det er jo også det, der har gjort, at markedet lige har fået sådan et... skal vi nu til det igen, ikke? Så man må håbe, at de ikke sidder der så længe. Man kunne jo håbe på, at Donald Trump han kom til Davos og gød olie på vandene. Jeg tror det næppe, men lad os se, hvad der sker. Ingen ved, hvad der kommer ud af munden på den mand. Lad os bare sige det på den måde. Inden vi ringer op til Lars Svensson, så lad os lige tage en sidste med her fra mailen. Herr Persson, Rune, han vil godt lige have dit tekniske blik på NKT. NKT. Ja, han skrev, den er faldet lidt tilbage efter en nedjustering, men ellers kan jeg ikke se, at den burde falde. Kan du se, at den burde falde? Eller hvad kan du se i det hele taget? Nej, men det var jo det med NKT, at de lavede det her aktiesplit, og... det var den lidt forkerte. De lavede det her aktiesplit, og så er aktien jo faldet... har haft det lidt svært, så jeg ved ikke. NKT, hvis man ikke har haft den i fra starten af, så altså, den har lidt svært. Den ser ikke rigtig spændende ud for tiden, det må man sige. Og spørgsmålet er, om man skal lægge sig et stop loss et eller andet sted og sige, jamen så vil jeg ikke være med på lejen længere. Det var nok det, man skulle gøre. Omvendt er der jo gang i mange vindmølleparker rundt omkring, og de skal jo have strøm og forsyning, så... Der er i hvert fald på den side nogle spændende ting. Men Lars Persson, du begynder med sådan en snak på den ene side og på den anden side, så tænker jeg, at du i hvert fald ikke særlig lun på den selv. Nej, og jeg vil nok sætte stop loss lige omkring 45 eller sådan et eller andet, og så sige, jamen, så vil jeg sparke den afsted. Mm. Så der skal altså ikke nogen NKT-aktier ind i din portefølje lige pt. Nej. Selvom du har altså kontanter på lommen, vidt jeg ved, du har ikke været ude at bruge pengene. Nej. Det har jeg ikke. Jeg har jo, hvad var det, vi blev enige om i går? Der havde jeg, nu har jeg lige solgt min Vesta, så nu er jeg har du gjort det, mens vi har stået her? Ja. Vi må arbejde, mens... altså, vi må multitaske herinde. Det er jo noget nyt. Så jeg har 37.000 nu. Jeg blev ikke... Vesta skulle jo være stedet, og jeg købte den jo på opjusteringen. Og Hans Svendsen, han solgte, han havde også en lille portion, han kunne sælge i går, så valgte jeg også at sælge mine her til morgen, og det kan da godt være, at jeg fik solgt den lidt for billigt, men nu er jeg ude af den, og har en masse gode, sjove penge, som jeg kan arbejde med, når... Hvor mange penge er på lommen nu? Jamen, det var de der 37. 37? Ja. Godt. Hans Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Kan du høre han? Fingerprinten, når den er bumpet? Nej, tak. Den må du... den jeg har reboundet på et tidspunkt. Jeg ligger det nu, men på et eller andet tidspunkt måden, der kom igen det. Jamen, 30 år måske. Eller sådan, ja. Jamen, han har stadigvæk 900 millioner tilbage i kassen, jo. Ja. Lars Svendsen, ham, Lars Persson, han gør ikke, hvad du siger. Han gør, hvad du gør. Nu har han altså solgt sin Vestas-aktier, som du altså også har gjort. Hvorfor solgte du Vestas? Jeg solgte i går på 424. Det var fordi... Jeg er blevet træt af den. Altså, helt ærligt, jeg... dels var markedet lidt sur i går, og så kan man jo også godt blive lidt mismodig, men det var bare, at det er ligesom... Altså, den skulle, efter mit hoved, jeg har været med ham der, Per Hansen, alt muligt, og tabt, og så den burde jo være omkring 500. Det er ligesom, den vil ikke løbe hesten, ikke? Og så sidst, når man har banket den 5 gange bag i med sin røde pisk, så, og den ikke vil, så må man jo bare sige... Nu var der jo Strømer-filmen forleden dag med, eller i går, eller i forgårs med Jens Okking. Der er nok nogen, der har givet hesten vand, du. Det var det, der var problemet også i derbyet, ikke? Så det er der sker. Der er nogen, der har givet hesten vand, og den står stille, du. Jamen, den er lidt frustrerende, ikke? Jo. Jeg synes du ikke også? Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg er lidt bange for det der prispres og alt det der de begyndte at skrive om. Heldigvis så har jo den her... kinesiske konkurrenter, nu er jeg jo ikke så god til navne, så... De har fået en dom over i USA for industrispionage. Det er da dejligt, at der er nogen, der tager om Nellens rod der, så... Lars Svendsen, kunne du ikke lige gentage det navn, for det kom ikke så tydeligt igennem? Jeg kan ikke sige Novell. Sinovel, godt. Men det er jo, jeg er fuldstændig enig, og det er jo fint, hvis han går for at have bedt en mand og betalt ham 1,7 millioner dollar, synes jeg, læste mig til. Og så ender det med, at han får en bøde på det samme i milliarder dollars. Så hvad hedder det? Der kan det være, at de kan de kan lære det. Og det var jo også hele den ballade, den der meget underholdende bog, der er skrevet om Vestas. Ja. Det var jo lidt det samme den anden vej rundt. Ja. Hvor de lige pludselig ikke kunne komme tanke om, at de ville købe noget fra en kineser, for at vide, hvordan man lavede så billigt, og så videre. Og så... Ja, ikke? Nå, men Lars Svendsen, smerten er jo altså ikke helt forsvundet for dig, fordi det er jo sådan, at du har en post i Vestas, som du har lovet os at beholde lige til det sidste, havde han sagt. Så det er jo sådan set kun din løse post i porteføljen, ja, du har solgt. Hvor mange Vestas-aktier er der tilbage? Eller der er 45, for hvor? Og det svarer til 20.000 kroner, ikke? 20.000 kroner, okay. Ja, men jeg havde jo købt simpelthen positivt løse aktier, eller hvad man kalder det for. Mm-hmm. Så nu er jeg tilbage på stambeholden, og de penge, kan jeg sige med det samme, har jeg, som også Lars sagde, puttet ind i NNIT. Ja, der var du hurtigt. Ja, ja. Det var en aktie, jeg har været inde i, også herinde i Millionærklubben. Jeg har dem også selv købt herhjemme i skuffen, men det er en af dem, jeg sådan på lang sigt er glad for. Men så her, da vi troede, at der skulle være mere liv i markedet, så solgte jeg dem, og nu er jeg så gået tilbage igen på 185. Jeg synes, at det var et pænt og godt regnskab. Men det er sådan en aktie, der er på en eller anden mærkelig måde lidt underkendt, men det er sådan en langtrækker. Mm. Det er jo ikke noget, der føler sig vildt, men regnskabet var godt, og de regner jo med, hvis jeg kan ikke sige andet, at de kommer til at tjene omkring 11 kroner på en aktie, ikke? Og så kan du jo sige, at så koster den i, hvad ved jeg, 16-17 stykker, ikke? Mm. Og det er jo rimeligt i den branche der, og med... Ja, i disse tider. De udvider, ved du hvad? I går der, vi havde taler hele tiden om jobs og så videre, de udvider faktisk deres personalestab med næsten 10%. Mm. På et år, det er der meget godt. Hvad er det for noget personale, Lars Svendt? For hvis det bare er administrative medarbejdere, så bliver der bare en lille smule bekymret. Ja, det ved man jo ikke. Men det er det jo ikke, fordi det er jo fordi, de især jeg har ekspanderet med at få driftskontrakter. Og blandt andet for din elskede Danske Bank, Bolig. De har bygget et eller andet center ude ved siden af det der ude i Ejby. Mm. Fordi de skal overtage en formentlig, hvis det går godt, mere og mere af... Danske Banks IT, og så har de jo fået nogle driftskontrakter, og det er mest det faktisk, det kører, og det gør så, at Novos andel bliver mindre, ikke? Relativt procent. Men det er blandt andet Arla og Pandora, og de er også Vestas som kunde, og sådan nogen der. Ja, min elskede Danske Bank derude i Ejby ved motorvejskrydset, det er et fantastisk sted. Lars Svendsen, lad mig lige sådan dykke lidt ned i det her med deres kundeportefølje. Du siger, at de er gode til ligesom at udvide kredsen til også alle mulige andre selskaber, så er det ikke kun af Novo Nordisk, der fylder. Går det hurtigt nok? Det kan man jo altid diskutere, men det er jo lidt svært, fordi det, de jo helst vil sælge, det må du sige, om det går ordentligt nok, det er jo, altså deres egentlige kerne og bedste produkter er jo det, de leverer til Novo, altså det, man kalder for product tracking, altså på pænt dansk betyder det, du kan følge et varenummer igennem en kæde, fra den bliver fremstillet et eller andet sted hen, og den bliver sendt i med en container, og den kommer ud til en grossist, den kommer over i et apotek, og så kommer den hen til altså fru Hansen, Petersen og Sørensen, der har den, ikke? Og der kan du sådan set følge varen hele vejen igennem, og det er jo vigtigt, hvis der er problemer med det, kvalitetsproblemer, du har puttet et eller andet forkert i flasken, ikke? Mm. Så kan du følge det, og det er i virkeligheden det, som jo Pernille nu til tiden snakker, de har så deres elskede blockchain, ikke? Det er jo i virkeligheden en blockchain-form for system, hvis jeg forstår, hvad blockchain er, men altså... Det er da godt, vi ikke elsker det samme her i Millionærklubben, så kan vi tale om lidt forskellige ting. Ja. Men det er egentlig det, der... Og der vil sige, det er jo det, de helst... Man vil altid helst sælge det produkt, der er ens spidskompetence, og du sandsynligvis tjener bedst på, ikke? Frem for at sidde... At det der med at drive EDB-system for Pandora, ikke? Det er jo nok ikke noget, du bliver rig på, ikke? Det er mere sådan for at have volumen. Okay. Det lyder til, Lars Svendsen, at du synes, at NNIT stadigvæk er et godt og solidt ført selskab. Det kan man det godt købe ind i. Du skal have længe. Det er ikke en, man skal have længe, eller hvad? Jo, du skal have længe. Okay. Det er ikke noget, der er fra afsted sådan en raket. Okay. Så vidt NNIT, der altså har lagt regnskabstal på bordet her til morgen, det har Nordea også, Lars Svendsen. Jeg ved godt, du ikke elsker banker. Nej. Men hvad siger du til Nordeas regnskab? Jeg kommer ikke til at læse Nordeas regnskab, fordi det var jo temmelig svagt, jo. Ja. Og de siger jo også, faktisk står der en lidt interessant linje, og det har kørt på i flere år, men det er måske sådan almindelige analytikere. De ser jo nogle banker og rygklapper og alt sådan. Man skal altid, analyser af banker om banker skal man ikke stole på. De er en stor flok rygklapper, de er jo den samme branche. Og det er ligesom om, at de har aflagt ed på, at de skal rose hinanden. Men pointen er, at de har jo i flere år reelt set trappet deres risiko ned. Man gør risikomængden op i en bank. Det gør de godt nok selv, så kan man spørge, om de regner rigtigt jo. Men det er jo sådan den måde, vi gør det her, selvkontrol. Mm-hmm. At pointen er bare, at de har trappet risikoen reelt set nedad, ved at udlån er ikke vokset noget særligt. Nu i øjeblikket falder det. Og så alt den anden risiko, der er, og tiden går, og for hvert år, der går, bliver ens kreditbog jo bedre, ikke? Fordi folk har betalt, og der er mindre gæld. Og det bliver jo sådan set også ved, at de har faktisk reduceret deres risikomængde med 6% i det her år. Mm-hmm. Det vil sige, en bank og et forsikringsselskab, alt muligt andet, tjener jo sine penge ved at påtage sig en risiko. Og hvis du gør din risiko 6% mindre, altså din forretning falder i virkeligheden, ikke? Mm. Jamen, så vil du også tjene færre penge. Det er jo den afordningskur, eller man vil kalde det for, de egentlig har lidt af, ikke? At kreditsystemet har jo stået stampet siden finanskrisen. Så har der været lidt gang i boligmarkedet, dermed der er forskydning den vej fra banklån til kreditforenings- eller realkreditselskabslån. Men det er jo ikke noget, og det er jo til lavere marginal, ikke? Mm. Så det er jo ikke noget, du bliver fed af. Men de siger så nu, at nu er... Hvad man kalder for den her stagnationsfase overstået. Nu begynder det at skulle blive bedre, også med, at de flytter til flere til Finland, ikke? Ja, det er jo sådan, eller at... Eller gør de. Lars Nordstrøm, næstformanden derovre i Nordea, han var altså ude at sige til Dagens Industri den anden dag, at hvis nu at Sverige går med i EU's bankunion, så kan det da godt være, at de flytter tilbage igen. Det synes jeg også en lidt useriøs udtalelse, men det kan da godt være, at man bare siger sådan noget i den branche. Det er jo også en form for politisk pression, ikke? Ja. Altså, man sidder og siger, hvis I nu lige skynder jer at få flyttet ind. Og det er jo den der bankunion, uden jeg skal gøre mig så klog på det, men det er jo, at den er jo anderledes end euroen. Altså man kan godt være medlem i en bankunion, jo. Selvom du ikke er med i euroen, og det er hverken Sverige eller Danmark. Mm. Så vi diskuterer det jo også her, ja. Men det er sådan en, hvad skal vi mene om det? Ja, ja. Nå, Lars Svendsen, det forlyder altså også fra far Koskul, at han er ikke sur, men han er lidt skuffet over Q4. Ja. Det er der vel sådan set også. Han er skuffet. Ja, lige præcis, ikke? Så det er der vel sådan set også grund til at være. Det kan godt være, at det peger måske forhåbentlig i den rigtige retning, men det er altså stadigvæk en lille bitte smule svært derovre hos en stor bank, når det er... Det er jo også frustrerende at være i et firma... der står stille. Altså, det er jo en dvask. Det er som Vestas aktien, ikke? Mm. Det er jo en dvask affære, og de har jo direkte været ude at sige, nu det, står der vist ikke lige i dag, men de har jo på et tidspunkt, var de ude her for nogle måneder siden at sige, at sådan set om 5 år, så har vi 24% af alle de ansatte. Det var ikke det, de er ude at sige engang. Men den her historie er vi jo glemt nu, men det var de ude at sige, at nu skal der, nu har de lavet nye DDB-systemer og alt det, eller flere, og så videre, og nu skal det køre, og så videre, og så skal der skæres ned i sager. Men det er der jo ikke rigtig nogen, der lige taler om noget. Nej, det kan også være, at de smuttede inden da medarbejderne derovre fra. Så løser det sig selv. Nå, Lars Svendsen, jeg kunne godt tænke mig at hoppe videre fra Nordea til en helt anden branche. Det gør jeg bare med dig, fordi du er TV-aktionær, så tænker jeg, at du ved noget om det her. Der er nemlig en, Benjamin har skrevet på Facebook, at Valiant faldt over 10% i går. Hvad skete der lige der? Ved du, hvad der foregår i Valiant? Er Svendsen ikke TV-aktionær mere? Nej. Jo, ja. Jeg har 60% af min beholdning i TV tilbage, men... Nå, okay, jeg synes, du har solgt alt sammen. Ja, jeg var altså inde i min ærgerbrug, hjemme i stuen. Men der har han ret i. Valiant har jo faktisk gået gevaldigt opad fra, det var knap 10, og så har den jo været op i 2023. Mm. Og nu har vi så taget hukker. Den har jeg slet ikke set, hvad der er galt hos dem. Så hvis vi må svare ham i morgen, eller også, så kan du stå og trylle, mens jeg snakker, Lars. Det er jo en af nyheden, der må være en af nyheden. Det må det være. Men, det er Goldman Sachs, der er ude og sige, køb en eller anden, og bare køb noget, selv noget andet, så det er nok... men altså, at den så rykker sig 6%, det virker... Det må vi nok... Det kan I følge op på til i morgen, hvor I begge to er i studiet. Så kan vi lige tage en snak om både Teva og Valiant. Lad os følge op på det der. Lars Svendsen, ellers så er det jo en dag, som... vi har været inde på det. Det gør lidt ondt i din portefølje. Fingerprint cards. Du er også sur i dag. Og jeg håber, du bliver bedre med til i morgen. Svendsen, lad os lige få nogle tal på bordet. Hvor ondt gør det med den fingerprint, det her fingerprintfald? Jeg får 1-10. Så er det 11. Så gør det ud. Jeg søger kroner og øre, du. Ja, kroner og øre. Jamen, dagens kurstab i den der, den koster mig knap 2.000 danske kroner. Ikke? Mm. Så jeg er faktisk lige under Lars i øjeblikket, hvor jeg var lå. Han er 800 kroner over mig. Mm. Ja, det var ærgerligt. Men det værste ved sådan en som den aktie, nu er det jo krise hjælp det her, ikke? Ja. Men det er jo, at man har sådan noget som det der, som... Og så skal jeg undskylde med, at jeg blev trukket i baglæns i 19 af nogle folk, jeg mødte, og som passede mine penge i en baggård og alt muligt. Men, nej, men balladen er, at når man har sådan noget som det der, og man sidder og siger, potentialet er stort, og de kan noget og alt muligt andet, men det er en aktie, der har både gået down the hill, ikke? Så kan man jo sige, basalt set er det en virksomhed, jeg kunne sagtens leve uden at have den. Jeg er svært ved at leve uden at have nogle aktier i tankskibsrederi, men jeg kan sagtens leve uden at have en fingerprint-card, ligesom jeg ikke har aktier i Google og noget af det der opreklamerede gøjl i Amerika. Og det er det, der er det. Selv når den falder, så er det det, man sidder ærgerst over. Fordi du sidder og siger, hvorfor har du noget, som du basalt set godt kan ikke interessere dig for, og som du ikke har nogen mening om, du kan vurdere det til, at dør han eller overlever. Jeg tror, han overlever, og jeg tror også, han rejser sig igen på en eller anden måde. Men altså, det bliver jo ikke til 100, så bliver det måske til 40, hvis vi er heldige eller et eller andet. Mm. Men, og det er jo også meget i forhold til 12, eller 13 koster nu. Men det er bare... det er bare noget gøjl. Herre Svendsen, du cykler rundt om den. Nej. Helt ærligt, herre Svendsen... Jeg tror faktisk, jeg har sagt det før, men hvorfor i alverden skiver du den ikke bare af? Når man bliver inviteret til middag, så må man jo spise mad, også selvom det er mad, man bliver til middag, ikke godt nok. Okay, du holder altså ud til det sidste. Er der andre aktier, du har i din portefølje, som du egentlig ikke holder specielt meget i? Ja, det vil jeg jo så sige. Det er jo SAS. Det er jo en, som jeg har. Og som jeg ikke har nogen følelser for i den forstand. Jeg mener, at den skal... Den eneste følelse, jeg har for den, det er, at jeg mener, at den skal op og koste 20 eller 25 kroner faktisk. Jeg tror, at han har en stor optur børsmæssigt, men det er jo ikke nogen aktie, jeg har noget... sådan, hvis du sidder og siger, tror du på SAS for 10 år sigt? Nej. Mm. Det gør jeg ikke. Og så vil du sige, hvis man er en hård banan, sådan en Tom Hovgaard-type, ikke? Så vil man vel reelt set sidde og sige, jamen så vil jeg hellere have sådan en aktie, fordi der er fuldstændig kold i vurderingen af den. Mm. Det er jeg jo ikke, når jeg ser på nogle af alle de andre aktier, så er jeg jo en mening om, at Sealand kan blive mange penge værd og alt muligt, og Norden er ved at klare sig godt igen og sådan noget. Men det andet der, SAS har jeg ikke nogen... Og hvordan havde SAS det egentlig i går, de amerikanske flyselskaber? De fik jo i hvert fald gevaldige hug. United Airlines var ude og tale om sådan ret aggressive ekspansionsplaner. Der var noget med, at de snakkede om at sætte ekstra sæder ind og så videre. Det fik altså flyselskaberne til at falde gevaldigt i USA. Til stor frygt, havde han sagt, for Berkshire Hathaway. Hvad hedder han nu? Lars Persson hjælper ham. Warren Buffett er jo stærkt investeret i den her sektor. Mm. Svendsen, satte sig også i SAS? Ja, den fandt jo faktisk. I går har gået under 15 kroner. Det er jo ikke så godt sted. Mm. Jeg skulle gerne holde der. Så ja, lidt har man gjort, men udspillede det sig ikke efter, at vi var... Jo, tror jeg. Jeg tror det. Okay. Det er jo sjovt, at han har gået... jeg vil godt huske, der er en historie om det. Det er ikke noget, jeg følger så tæt med, han laver. Men fordi han har jo selv været ude og prædike, at flyindustrien, det var den værste branche, man overhovedet kunne røre ved. Jo, man har... Men det sagde vi jo også engang om fingerprint-karter, og alligevel har vi begge to været i Norge, ikke? Så man har et standpunkt til, eller også tænker man, der er nok noget guld derovre. Men man skal måske nogle gange alligevel blive på den smalle sti og gå den. For altså, og nogle gange så er det jo sådan nogle ting, fordi man ikke ved noget om det, og man tænker, det er jo ligesom, når folk spørger, hvorfor er du ikke inde i blockchain og alle de her sjove ting? Jamen, jeg forstår det ikke, så, og jeg handler jo heller ikke ved, fordi det, jeg kender ikke de udsving der. Så en gang imellem må man nøjes med det, man kender, ikke? Lars Svendsen, du lyder til, at du er glad og tilpas sådan overordnet set i hvert fald med de aktier, du har i porteføljen. Nogle har du altså måske mere varme følelser for end andre, men ja, du skifter det jo i hvert fald ikke ud, så sådan overordnet set må du jo være sådan nogenlunde godt tilpas med det. Jeg ved godt, det koster dig lidt penge at være fingerprint-investor lige i dag, men du er fuldt investeret, har jeg ret i det? Ja, rigtigt. Jeg tror jo på, at vi har et godt halvår foran os, og at altså Europa. Mm. Og så vil du sige, dollaren bliver jo sværere. Det har vi slet ikke talt om, men han er faktisk lige præcis gået under 6 danske kroner i dag. Ja. Eller i går eller måske, men den er lige, den er altså blød, og det var så også det med ham, Newton eller hvad han hedder. Ja. Men altså, jeg tror, Europa skal man være i. USA's aktier er jeg meget betænkelig ved. Ja. At det er rykket op med 30-35% siden Trump kom til, og så videre der, ikke? Og den er altså svært at forstå, at man taler om den skattelempelse derovre, som om det var en gave fra himlen. Mm. At det er ligesom nogle penge, der bare bliver givet, og de kommer ingen steder fra. Det gør de jo. Altså, der bliver jo hul i kassen, ikke? Mm. Så tænker du, når den slår igennem for alvor, Lars Svendsen, at så vil folk opdage, at så stor en gave var det så altså heller ikke alligevel, og så falder det igen? Jeg tror faktisk måske aktierne har valgt før, men plus har vi haft den der fangboom, som er jo, det er jo vortids.com boble sammen med det her, hvad hedder det? Krypto? Ja, Octopenge, eller hvad det kalder dem for. Octopenge? Jamen, hvad hedder de der? Kryptovaluta? Ja. Okay. Så vi har da været bobler, det har vi. Men det er jo ikke noget, der vedrører mig, andet end hvis det generer resten af den almindelige verden, hvis noget af det der. Lars Svendsen, der er masser af spændende ting at holde øje med i den her verden. Også i 2018, det kommer vi selvfølgelig til at gøre hver eneste dag, når vi sender Millionærklubben her. I morgen, der er du med os her i studiet. Vi svarer på spørgsmål hele timen, så vi glæder os til at se dig. Det er ondt. Hej du. Hej. Så vidt, altså Lars Svendsen, Lars Persson, lad os også lige høre, hvordan temperaturen er i din portefølje? Jamen, jeg får jo også lidt øretæver, fordi det er en rød dag på markedet, så jeg er på 258,952, og jeg har 37.000 kontant. Så, ja. Og har du så lige varme følelser for alle aktierne, hvis vi skal blive i den retorik? Der er ikke nogen, altså dem jeg har nu, det er det ikke sådan, jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at min skistar er faldet, men jeg har ikke sådan, hvor jeg tænker, det var godt, jeg aldrig fik købt den, det må jeg sige. Altså så er der sådan en, der skuer i øjet, som African Oil, og med en brandpris på 91, eller 71 i går, så undrer jeg mig stadigvæk over, at den ligger sådan underdrejet, men sådan kan man jo nogle gange ikke helt forstå verden altid, og det er jo meget godt. Så jeg satser på, at det var lige pludselig, at der er nogen, der går op for andre analytikere og tænker, det er da sjovt, og den skal være så billig, og så vælter det ind i den. Men så tjener jeg jo ikke noget, fordi jeg er nede med 32%, og det er jo også det der er så lidt ærgerligt. Lige pludselig ser man en aktie, der stiger 50%. Jamen, du fik ikke bare noget ud af det, fordi du havde et minus på både 20% eller 30%. Så det er jo nogle gange det, der man skal huske, at som jeg startede med at sige, husk håndbremsen, træk i den og hop ud af bilen eller investeringen, hvis den ikke går den vej, du havde forventet, den skulle gå. Det er ikke så nemt at være aktieinvestor. Det viser vi sådan set på daglig basis. Lars Persson, du smed Vestas lige i rygvandet, havde han sagt, på Lars Svendsen, som altså også skibede nogle af sine aktier. Yes. Han har stadigvæk en beholdning i Millionærklub-portføljen, en beholdning, som han har lovet at beholde helt indtil vi slutter Millionærklubben på et eller andet tidspunkt. Herre Persson, markederne derude, mens vi har stået og snakket, mens vi venter på Draghi og Company, mens vi venter på flere spændende regnskaber fra resten af verden. Kone skulle, måske er de kommet med regnskaber. Ja, jeg har ikke set dem, men LVMH, det her luksusbrand fra Frankrig, kommer også med regnskab på den udenlandske scene, sådan længere væk. Der får vi Fanuc. Mm. Måske er de også kommet allerede, det ved jeg ikke. Starbucks, Intel, Caterpillar og Lockheed Martin er nogle af de selskaber, som lander regnskab i dag. Og så forlyder det, at der skulle være kapitalmarkedsdag fra Zealand Pharma i New York. Okay. Så det er måske i løbet af eftermiddagen, der kunne komme nogle nyheder ud på den front. Yes. Persson, aktiemarkederne og de enkelte selskaber, hvordan bevæger det sig her, inden vi skal til at lukke ned for millionærklubben? Ja, alle de store, tunge selskaber er i rødt. Vi ligger forholdsvis meget i rødt i forhold til resten af Europa. Vi er nede med 1%, Tyskland nede med 0,2, svenskerne nede med 0,8, og nordmændene er nede med 0,3. Det er kun... Og kan vi nå det store, brede Europa-index Stoxx 600, så er jeg sikker på, at vi gør... Gert og Frank og alle mulige andre lytter derude glade, som jeg ved følger det, frem for at følge DAX'en. Jamen, nu har jeg ikke lige fundet det, men hvis vi tager, så okay. Hvis vi tager lidt mindre 50, så er det oppe. Så ja, men altså, jeg mener jo egentlig, at da DAX'en vægter forholdsvis meget i også det store indeks, så ligger de nok nogen vis og vis. Men ja, det lille indeks 50 er oppe med 0,16, og det er nok, fordi franskmændene er lidt oppe her til morgen også. Okay, vi slutter altså nogenlunde i den positive stemning. Dejligt at høre, så det luner forhåbentlig et eller andet sted i jeres portefølje. Mm. Lars Persson, tak fordi du var med mig i dag. Vi fortsætter debatten igen i morgen i Millionærklubben 9.05, hvor vi altså svarer på spørgsmål hele timen. Lars Svendsen er også med os. Lige om lidt så overgiver vi mikrofonen til Cordua og Steno, men inden da så skal vi selvfølgelig have nyheder. Klokken den er blevet 10.